Amanida, comença a sonar. Ja que el ritme que puja, que torna a baixar, l'anada de la faldilla, comença a baixar.